โดยปกติผมไม่สนใจในเรื่องของหมอดูไม่ว่าจะเป็นดูดวงดูลายมือหรือดูอะไรทั้งนั้นใครก็จำไม่ได้เคยพูดไว้ว่าคนที่เชื่อหมอดูนี่เป็นคนโง่แต่คนที่ไม่ดูหมอเป็นคนประมาทเกือบ10ปีมาแล้วผมทำงานกับบริษัทเหมืองแร่แห่งหนึ่งในประเทศลาวที่จริงเป็นบริษัทของคนไทยเรานี่เองซึ่งได้สัมปทานทำเหมืองถ่านหินที่เมืองเวียงภูคาตอนเหนือของประเทศลาวหน้าที่ของผมคือประสานงานระหว่างเหมืองกับบริษัทแม่ที่เชียงใหม่รวมทั้งลูกค้าของบริษัทเกี่ยวกับการขนส่งแร่รวมถึงเรื่องของการชำระเงินผมจึงจำเป็นต้องเดินทางขึ้นล่องระหว่างเชียงใหม่กับตัวเหมืองในลาวทุกเดือนการเดินทางไปที่ตั้งของเหมืองแร่ที่เวียงภูคาแต่ละครั้งเป็นเรื่องที่ลำบากไม่น้อยจากเชียงใหม่ต้องนั่งรถยนต์ไปเชียงรายซึ่งใช้เวลาราว3ชั่วโมงกว่านั่งรถจากเชียงรายต่อไปอำเภอเชียงของอีกราวๆ1ชั่วโมงจากนั้นจึงลงเรือข้ามแม่น้ำโขงไปยังเมืองห้วยทรายของลาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็นั่งรถของบริษัทซึ่งเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อไปตามเส้นทางลูกรังขึ้นเขาลงห้วยไปอีกราวๆชั่วโมงกว่าจึงจะถึงที่ตั้งของสำนักงานของเราซึ่งอยู่ในเขตเมืองภูคาแขวงบ่อแก้วคำว่าเมืองที่ผมพูดถึงนี้เป็นเพียงหมู่บ้านที่มีไม่กี่หลังคาเรือนมีถนนลูกรังขรุขระผ่านกลางที่ทำงานและตัวเหมืองของเราอยู่ห่างจากหมู่บ้านราวๆ20กิโลเมตรแถบนั้นเป็นป่าทึบและยังมีสัตว์ป่าและไข้มาลาเรียหรือที่คนลาวเรียกว่าไข้ยุงชุกชุมบางวันในที่ทำงานของเรายังได้ยินเสียงเก้งร้องมาจากแนวป่าใกล้ๆบ้านเกิดของผมอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พอเรียนหนังสือจบผมก็มาหางานทำที่เชียงใหม่ตั้งใจว่าพอเก็บเงินได้สักก้อนก็จะหาทางเรียนต่อวันหนึ่งผมได้รับจดหมายจากแม่ให้กลับบ้านโดยด่วนโดยไม่ได้บอกรายละเอียดอื่นพอดีกับช่วงนั้นจะมีรถของบริษัทไปติดต่องานที่เชียงใหม่โดยนัดกันว่าขากลับจะพาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจซึ่งจะเดินทางมาจากเชียงใหม่ไปสำรวจแหล่งแร่ใหม่ของบริษัททางเหนือใกล้กันกับเมืองหลวงน้ำทาติดกับพรมแดนจีนซึ่งผมในฐานะเจ้าหน้าที่ประสานงานท้องถิ่นจะต้องร่วมเดินทางไปด้วยผมเดินทางกลับเชียงใหม่ในวันศุกร์นั้นพร้อมกับพนักงานขับรถของบริษัทไปถึงเชียงใหม่ตอนเย็นนัดกับสำนักงานที่เชียงใหม่เรื่องคณะที่จะมาจากกรุงเทพว่าจะมาร่วมกับเขาอีกครั้งในวันอังคารตอนเช้าเพื่อกลับไปเชียงรายด้วยกันจากนั้นผมก็กลับบ้านที่สันทรายแม่ดีใจมากเพราะว่าผมไม่ได้กลับบ้านมาเกือบ3เดือนมัวแต่ยุ่งอยู่กับงานพอนั่งคุยกันสักพักแม่ก็บอกว่าตอนนี้ดวงลูกไม่ดีแม่อยากให้มาสืบชะตาผมสะดุ้งแม่ไปดูหมอมาอีกแล้วแม่ผมนี่ชอบไปทำบุญตามวัดต่างๆและยังชอบดูหมออีกด้วยแต่ว่าผมไม่มีเวลาเพราะว่าวันอังคารนี่ผมต้องขึ้นเหนือกับพวกสำรวจนะแม่อันที่จริงผมไม่ค่อยขัดใจแม่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยไม่มีทางเลือกเพราะว่ามันมีงานจริงๆคราวนี้เรื่องใหญ่เลยนะลูกแม่ไปหาหมอดูมาอีกแล้วสิแม่ยิ้มเอไอแม่ไปทำบุญที่วัดตุลุงท่านสั่งให้แม่บอกไปตุลุงเป็นคำเมืองหมายถึงหลวงลุงหลวงลุงรูปนี้เป็นพระสูงอายุอยู่ที่วัดบ้านผมซึ่งจะว่าไปแล้วท่านเป็นญาติกับบ้านเราแต่จะญาติอย่างไรผมก็ไม่เคยถามแม่รู้แต่ว่าเรียกท่านอย่างนั้นมาตั้งแต่ผมเด็กๆอีกอย่างนึงคนต่างจังหวัดแถบบ้านผมนั้นเนี่ยนับไปนับมาแล้วญาติพี่น้องกันแทบทั้งนั้นตุลุงของผมมีคนนับถือมากโดยเฉพาะเรื่องโหราศาสตร์เห็นมีคนมาจากที่ไกลๆมากราบท่านแต่ผมไม่เคยสนใจเรื่องดวงอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเย็นวันนั้นแม่พาผมไปกราบตุลุงที่วัดโอ้มาแล้วเหรอตุลุงขออยู่หลายวันแล้วแม่บอกเรื่องชะตาแล้วใช่ไหมตุลุงท่านพูดแต่คำเมืองเหนือไม่เคยได้ยินท่านพูดภาษากรุงเทพสักครั้งเดียวแต่ว่าผมจะเขียนให้อ่านกันง่ายๆโดยไม่ต้องแปลผมกราบท่านเสร็จก็ชิงบอกซะก่อนว่าตอนนี้ดวงผมกำลังขึ้นเลยล่ะครับตุลุงเนี่ยเขาเพิ่งจะขึ้นเงินเดือนให้อีกบ่แม่นเรื่องนั้นตุลุงว่าจะหมดอายุพูดเสร็จก็ลุกเดินกระย่องกระแย่งหายเข้าไปในกุฏิผมสะดุ้งโหยงมีความรู้สึกที่บอกไม่ถูกแม้จะไม่เคยเชื่อถือเรื่องแบบนี้แต่เมื่อพระผู้ใหญ่ที่มีคนนับถือกันมากดูหมอเก่งมาพูดต่อหน้าแบบนี้ก็รู้สึกอดที่จะปลดปลอดไม่ได้เหมือนกันสักพักหนึ่งตุลุงก็กระย่องกระแย่งกลับมาถือสมุดเล่มโตติดมือมาด้วยพอนั่งลงเสร็จเรียบร้อยท่านหยิบแว่นตาที่วางอยู่ใกล้ๆมาสวมพลิกสมุดเล่มนั้นทีละหน้าไปจนถึงหน้าที่ต้องการนี่ง่ายดวงเองตุลุงยื่นสมุดที่เปิดอ้าอยู่มาให้ดูผมไม่เห็นมีอะไรนอกจากวงกลมๆ กับตัวเลขเล็กๆเต็มไปหมด แต่รู้สึกว่าตัวเลขของตุ๊ลุงมากมายเต็มหน้ากระดาษต่างกับรูปดวงชะตาตามหนังสือพิมพ์ที่ผมเคยเห็นซึ่งมีเพียงตัวเลขไม่กี่ตัวไม่เคยรู้ว่าตุ๊ลุงมีดวงผมด้วยผมพูดแล้วก็หันไปมองหน้าแม่ผูกไว้ตั้งแต่เองเกิดนั่นแหละตุ๊ลุงยิ้มอย่างเมตตาอาทิตย์หน้านี้เขาจะทำพิธีสืบชะตาที่วัดเองมาสืบชะตาด้วยนะสืบชะตานี้เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวเหนือจะทำกันที่วัดโดยชาวบ้านจะมากันมากมายในว่ามาเพื่อสะเดาะเคราะห์ผมอึ้งตั้งแต่วันอังคารนี้ผมจะต้องไปอยู่ทางเหนือของลาวด้วยเรื่องงานไม่มีคนทำแทนผมซะด้วยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเกี่ยวกับแหล่งแร่ใหม่ทางฝ่ายสำรวจมีผู้เชี่ยวชาญจากเมืองนอกมาด้วยผมบอกตุ๊ลุงไปตามนั้นเอ็งคงไม่เชื่อเรื่องดวงสินะแต่ขอบอกว่าเองเวลานี้อดีตอินทภาสจรเป็นศูนย์หมดทั้ง3ฐานบาทจันจรก็เข้าบาทฤกษ์เอกตรีนี้ตู้ลุงใช้สับแสงอะไรของท่านผมก็ฟังไม่เข้าใจพูดแล้วก็นั่งนับนิ้วมืออยู่ไปมาสลับกับการมองดูดวงผมบนสมุดเก่าๆเล่มนั้นผมหันไปมองหน้าแม่ดูแม่วิตกกังวลกว่าผมซะอีกตามทักษะอายุจรเข้าพบมรณะอีกอย่างนี่เป็นคาดเอาอย่างนี้เองจะกลับวันไหนวันอังคารตอนเช้าครับเออก่อนกลับแวะมาหาก่อนละกันผมกับแม่คุยกับท่านอยู่อีกพักใหญ่ก็ลากลับบ้านวันจันทร์ตอนบ่ายผมก็แวะไปหาตุ๊ลุงที่วัดตอนนั้นคนอยู่เต็มกุฏิเด็กวัดบอกว่ามีคนมาจากลำปางมาหาท่านหลายคนผมนั่งรออยู่นานจนพวกนั้นเสร็จธุระลากลับจึงได้คุยกับท่านตุ๊ลุงหยิบวัตถุยาวสัก2คืบที่ห่อด้วยกระดาษสาสีขาวส่งมาให้ผมพอผมแบรับท่านก็พึมพำสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังผมจำได้ว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วท่านก็ว่าอะไรเป็นภาษาบาลียืดยาวก่อนจะวางห่อนั้นลงบนมือผมนี่เป็นเทียนชะตาไส้เทียนนี่มีดวงชะตาเองอยู่เอาไปตามหน้าพระแล้วสวดมนต์ตามครั้งเดียวให้หมดเล่มตุ๊ลุงว่าคำว่าตามในภาษาเหนือแปลว่าจุดแล้วท่านก็หยิบย่ามที่วางอยู่ใกล้ตัวล้วงมือลงไปหยิบสิ่งหนึ่งขึ้นมาจากย่ามส่งให้ผมเอ้าแบมือออกท่านสั่งผมคุกเข่าลงแบมือไว้ข้างหน้าตามที่ท่านสั่งเสียงตุลุงพึมพำเป็นภาษาบาลีอีกยาวเหยียดก่อนที่จะวางสิ่งนั้นลงในมือผมพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาเอาคล้องคอไว้จงทำแต่ความดีคนดีพระจะคุ้มครองตุลุงว่าผมก้มลงดูสิ่งที่อยู่ในมือเป็นพระองค์เล็กสีดำเป็นมันเลี่ยมเงินเปิดหน้าพร้อมกับสร้อยเงินแบบเก่าผมหยิบพระขึ้นจบเหนือศีรษะคล้องคอแล้วก็กราบลาท่านตามปกติผมไม่เคยแขวนพระเครื่องหันไปมองหน้าแม่ดูท่าทางสบายใจขึ้นค่ำวันนั้นผมสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านที่จริงผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้เท่าไหร่นักแต่ว่าเมื่อพระผู้ใหญ่ทักก็ควรทำตามท่านว่าผมจุดเทียนเล่มนั้นตามที่ตุ๊ลุงสั่งเอาเชิงเทียนเล็กๆมาตั้งปักเทียนลงไปบนนั้นสวดมนต์เสร็จผมก็นั่งดูเทียนลามไปสักเศษ3ส่วน4ของเล่มแล้วก็เข้านอนปล่อยให้เทียนไหม้จนหมดเล่มตามที่ตุ๊ลุงสั่งพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าผมลาแม่เข้าไปในเมืองเชียงใหม่พบกับคณะที่นัดกันไว้ที่สำนักงานแล้วก็นั่งรถของบริษัทออกจากเชียงใหม่ไปเชียงรายคณะที่มาจากกรุงเทพมี2คนเป็นเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสำรวจซึ่งผมรู้จักดีเพราะว่าเคยทำงานร่วมกันมาหลายครั้งชื่อสุรเชษฐ์อีกคนเป็นฝรั่งออสเตรเลียที่ทำงานจ้างเข้ามาเพื่อทำงานสำรวจครั้งนี้โดยเฉพาะท่าทางอารมณ์ดีตัวสูงใหญ่แนะนำตัวเองว่าชื่อปีเตอร์ฝรั่งปีเตอร์คนนี้เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ช่างคุยส่วนมากผมจะเป็นผู้ฟังเพราะว่าภาษาอังกฤษของผมไม่ค่อยกระดิกหูมาแต่ไหนแต่ไรเรื่องฟังนะพอรู้เรื่องอยู่แต่ว่าพูดเนี่ยไม่ค่อยจะได้สมน้ำหน้าตัวเองที่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยไม่ค่อยสนใจเรื่องภาษาส่วนสุรเชษฐ์นั้นเขาจบมาจากเมืองนอกจึงคุยกับคนฝรั่งเป็นส่วนใหญ่เราออกจากเชียงใหม่ราวๆ8โมงเช้าผ่านอำเภอดอยสะเก็ดทางจากดอยสะเก็ดเป็นทางขึ้นเขาคดเคี้ยวอยู่สักชั่วโมงหนึ่งจากนั้นก็ลงสู่พื้นที่ราบและมีทุ่งนากว้างขวางเขตอำเภอเวียงป่าเป้าและอำเภอแม่สะรวยรถที่เรานั่งเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อที่นั่ง3ตอนคือตอนหน้าเป็นที่นั่งคนขับสุรเชษฐ์กับปีเตอร์นั่งตอนกลางส่วนผมเข้าไปนั่งตอนหลังอยู่คนเดียว ใครที่เคยไปเส้นทางนั้นคงนึกภาพออกว่าพอเลยจากตัวอำเภอแม่สะรวยไปแล้วจะเป็นทางคดเคี้ยวขึ้นไปตามภูเขาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าเขตอำเภอเมืองเชียงรายบางตอนลงเขาก็จะเป็นโค้งหักข้อศอกน่ากลัวมากรถยนต์ที่ไม่คุ้นกับเส้นทางนี้เกิดอุบัติเหตุกันนับไม่ถ้วนแล้วปีเตอร์บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เคยมาภาคเหนือของเมืองไทยเพราะว่าทุกครั้งที่มาเมืองไทยก็อยู่แต่ในกรุงเทพดูปีเตอร์ตื่นเต้นกับเส้นทางแถบนี้มากได้ขอให้เราหยุดรถเพื่อถ่ายรูปทิวทัศน์ข้างทางหลายครั้งตอนนั้นเป็นต้นเดือนธันวาคมอากาศบนดอยภาคเหนือเริ่มเย็นตั้งแต่ออกจากเวียงป่าเป้ารถยนต์เริ่มขึ้นดอยสูงชันพวกเราจึงให้คนขับปิดเครื่องปรับอากาศจากนั้นก็ลดกระจกด้านข้างลงให้อากาศจากรอกรถเนี่ยเข้ามาได้ผมนั่งเอนพนักเบาะรู้สึกถึงสัมผัสของกระแสลมเย็นที่มากระทบใบหน้าอากาศบนดอยสูงสดชื่นจากกลิ่นต้นไม้ป่าเสียงคนข้างหน้ายังคุยกันสนุกสนานผมหลับตาลงเพราะว่าเริ่มรู้สึกง่วงกำลังที่จะหลับอยู่นั่นเองผมรู้สึกเหมือนมีอะไรมาผลักให้ตัวเองเซไปข้างๆพร้อมกับได้ยินเสียงเปรี้ยที่กระจกข้างขวามือที่ผมนั่งเมื่อมองหันไปดูก็เห็นกระจกรถด้านนั้นเป็นรอยแตกร้าวไปเกือบทั้งแผ่นตรงกลางกระจกค่อนมาด้านล่างมีรูเล็กๆขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยคนอื่นๆในรถยังไม่รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นผมตะโกนบอกคนขับให้หยุดรถท่ามกลางความแปลกใจของทุกคนพอรถจอดสองคนที่นั่งอยู่ตอนกลางรวมทั้งคนขับรถก็ลงมาดูกระจกข้างด้านนั้นอย่างงงๆและตอนนั้นเองที่ผมสังเกตเห็นรอยฉีกขาดเล็กๆบนเบาะรถยนต์ตรงที่นั่งของผมพอดีเราถูกยิงกระสุนนัดนั้นทะลุกระจกด้านข้างเข้ามาตรงเบาะที่นั่งชั้นแรกคนอื่นๆยังไม่เห็นรอยกระสุนปืนที่เบาะพอผมชี้ให้ดูสุรเชษฐ์ทำหน้าตกใจส่วนเพื่อนฝรั่งของเราถึงกับอุทานออกมาอย่างอดไม่ไหวสำหรับผมมีความรู้สึกที่ยิ่งไปกว่านั้นเพราะว่ารอยกระสุนที่เบาะนั่งตรงกับระดับหัวของผมที่กำลังเอนหลังอยู่ตอนรถวิ่งพอดิบพอดีเราจอดรถยืนคุยกันอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานมีหลายคำถามที่เราสามคนพยายามหาคำตอบว่าใครมายิงเราจะว่าไปแล้วแถวนั้นก็มีรถวิ่งผ่านไปมาพอประมาณใช่ว่าจะเปลี่ยวซะเลยทีเดียวถ้าจะฆ่าแกงกันก็น่าจะเลือกใช้โอกาสในสถานที่เปลี่ยวๆลับตาคนสักหน่อยอีกอย่างพวกเราไม่เคยมีศัตรูที่ไหนและหากเป็นฝีมือของพวกมือปืนที่ตามพวกเรามาเหตุใดจึงยิงตอนรถวิ่งทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่นานเราก็จอดรถชมวิวกันหลายหนล้วนแต่ที่เปลี่ยวทั้งนั้นไม่ยิงง่ายกว่าหรือผมมองรอบๆตัวมีแต่ภูเขาและต้นไม้ไม่เห็นคนแม้แต่คนเดียวบริเวณนั้นเป็นช่วงลงเขาจุดที่รถเราจอดเป็นสันเขามองลงไปด้านขวามีลำธารอยู่ข้างล่างถัดไปเป็นป่าละเมาะกับภูเขาสูงอีกลูกที่ไม่ห่างจากที่รถเราจอดนักไม่น่าจะใช่ทำเลที่ใครจะมาดักซุ่มยิงใครคำถามเฉพาะตัวของผมเองที่น่าฉงนยิ่งไปกว่านั้นแต่ไม่ได้พูดกับคนอื่นก็คืออะไรที่มาผลักผมให้เซไปข้างๆก่อนหน้าที่ลูกกระสุนนัดนั้นจะพุ่งเข้ามาในรถเพียงเสี้ยววินาทีผมขนลุกขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเมื่อนึกถึงข้อนี้เรากลับขึ้นรถสุรเชษฐ์เห็นว่าเราควรไปแจ้งความที่สถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐานเราทั้ง3คนขับรถย้อนกลับมาอีกราวๆ15นาทีถึงตัวอำเภอถามทางไปที่สถานีตำรวจจากร้านค้าในตลาดจากนั้นก็ตรงไปยังสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สะรวยนายตำรวจหนุ่มเป็นคนลงบันทึกประจำวันมาตรวจดูหลักฐานที่รถพบเป็นหัวกระสุนปืนไรเฟิลขนาด223ฝังอยู่ในเบาะจากนั้นก็ถามพวกเราหลายคำถามในที่สุดก็ลงความเห็นว่าคงเป็นกระสุนลูกหลงของพวกที่แอบล่าสัตว์ป่าแถบนั้นซึ่งเคยปรากฏหลายครั้งบางครั้งถูกชาวบ้านถึงตายมาแล้วเราใช้เวลาที่สถานีตำรวจกว่า1ชั่วโมงจากนั้นก็ขับรถไปกินกลางวันกันที่ตัวเมืองเชียงรายและเสียเวลากับการเปลี่ยนกระจกข้างนั้นอีกเกือบชั่วโมงวันนั้นกว่าจะไปถึงเชียงของก็เกือบบ่าย3โมงกว่าจะจัดการเรื่องเรือข้ามฝั่งและไปถึงเหมืองของเราได้ก็ค่ำต้องเปิดไฟหน้ารถแล้ววันนั้นเป็นวันอุบาทวันมหาซวยที่ผมไม่เคยลืมจนบัดนี้ค่ำวันนั้นหลังจากอาบน้ำเสร็จพวกเรากับเพื่อนร่วมงานที่เหมืองอีก 3-4 คนนั่งกินข้าวเย็นกันที่นอกระเบียงที่พักท่ามกลางแสงตะเกียงเจ้าพายุที่จริงเครื่องปั่นไฟเราก็มีนะแต่ว่าใช้เวลามีงานสำคัญเท่านั้นอาคารที่พักของเราเป็นเรือนไม้ยกพื้นกลางป่าสร้างอยู่ห่างจากถนนซึ่งเป็นทางลูกรังสายเล็กๆราว10เมตร ด้านหลังเป็นลำธารและป่าทึบบริเวณรอบๆก็เป็นป่าเพราะว่าห่างจากตัวหมู่บ้านเวียงภูคาเกือบ20กิโลเมตรที่นั่นเป็นทั้งที่พักของพวกเราและเป็นสำนักงานสนามไปในตัวด้วยด้านซ้ายของตัวอาคารเป็นห้องทำงานซึ่งใช้เป็นที่เก็บเอกสารเครื่องพิมพ์ดีดและอื่นๆมีเฉลียงทางเดินติดต่อกันกับห้องนอนซึ่งมีอยู่4ห้องห้องที่ผมนอนอยู่ด้านขวาสุดติดกับลำธารสามารถเปิดประตูห้องด้านหลังออกไปสู่ห้องน้ำที่อยู่ติดกันได้พวกเรานั่งกินข้าวกินเหล้าคุยกันถึงเรื่องบนถนนที่แม่สรวยเมื่อตอนเช้าจนรู้สึกง่วงแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนตอนนั้นผมไม่ได้สนใจว่ากี่ทุ่มก็เดินถือไฟฉายไปถึงห้องพักแปรงฟันเสร็จก็ล้มตัวลงนอนด้วยความอ่อนล้าจากการเดินทางมาทั้งวันจะหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้แต่จำได้ว่าผมฝันร้ายเป็นฝันร้ายที่สุดในชีวิตของผมครั้งหนึ่งเห็นภาพตัวเองนั่งคอพับอยู่บนรถยนต์มีรอยกระสุนที่หัวเลือดไหลนองเต็มเบาะมีชาวบ้านยืนมุงดูกันรอบๆรถคันนั้นจากนั้นก็สะดุ้งตื่นเหงื่อแตกท่วมตัวทั้งที่อากาศในห้องนั้นก็เย็นเฉียบผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงตอนนั้นเองที่ผมรู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผ้าห่มตรงปลายเท้าความรู้สึกนั้นค่อยๆขยับตัวขึ้นมาช้าๆจนมาหยุดนิ่งอยู่ตรงหัวเข่าด้านซ้ายความคิดที่แวบเข้ามาในเสี้ยววินาทีนั้นแท้ๆที่ช่วยผมไว้ผมสลัดผ้าห่มออกจากตัวพร้อมกับกระโดดผุงออกจากที่นอนในจังหวะเดียวกันก็ได้ยินเสียงอะไรหนักๆหล่นลงบนพื้นท่ามกลางความมืดสนิทภายในห้องผมเดินกลับมาควานหาไฟฉายประจำตัวที่วางไว้ตรงข้างๆที่นอนเปิดสวิตช์ฉายกราดไปบนที่นอนไม่เห็นอะไรผิดปกติแต่แล้วก็ต้องตกตะลึงรู้สึกหนาวเยือกเมื่อแสงไฟฉายส่องให้เห็นสิ่งที่อยู่มุมห้องแขกในยามวิกาลตัวนั้นคืองูเห่ายาวราวๆเมตรครึ่งลำตัวสีดำมะเมื่อมที่ใหญ่ขนาดเกือบเท่าแขนกำลังเลื้อยปราดออกไปทางรอยแตกของฝาห้องด้านล่างก่อนที่ผมจะหายจากการตกตะลึงของอสรพิษตัวนั้นก็เลื้อยออกไปทางรอยแตกนั้นเรียบร้อยที่จริงตรงนั้นเป็นรอยแยกของไม้กระดานที่ผมเห็นมาตั้งแต่อยู่ที่นี่เป็นรอยแยกรูปสามเหลี่ยมด้านกว้างที่ติดพื้นราวๆ3นิ้วปกติผมจะเอากระดาษแข็งปิดไว้เพื่อกันยุงและแมลงเข้ามาในห้องเพราะว่าห้องนี้ไม่มีมุ้งลวดผมฉายไฟดูรอยแตกตรงข้างฝากระดาษแข็งแผ่นนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่าวางราบอยู่กับพื้นแทนที่จะวางเสียบอยู่กับพื้นอย่างที่ผมวางไว้แสดงว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญของผมคงดันตัวเองเข้ามาอยู่ในห้องนี้จากทางรอยแตกที่ผนังนี้เองและเมื่อไม่กี่นาทีมานี้คงจะเลื้อยเข้าหาไออุ่นของผมทางปลายเท้าและผมนอนบนที่นอนกับพื้นไม่มีเตียงนอนผมเลื่อนหยิบลังไม้ใส่ของที่อยู่ใกล้ๆมาปิดรูนั่นไว้จุดเทียนไขบนโต๊ะกลับไปนอนลืมตานึกถึงเหตุการณ์เมื่อครู่จนสว่างไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้สิ่งแรกที่ผมทำในตอนเช้าคือสั่งให้คนงานหาแผ่นไม้เล็กมาตอกตะปูปิดรอยแตกในห้องนอนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนร่วมงานฟังเพื่อให้ทุกคนระมัดระวังตัวเวลาออกไปเข้าห้องน้ำหรือเดินเล่นในป่าแถวนั้นวันนั้นผมออกเดินทางไปหลวงน้ำทากับทีมสำรวจในตอนสายการเดินทางครั้งนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเป็นพิเศษจนเสร็จสิ้นภารกิจในอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาผมได้นึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นครั้งไหนก็ขนลุกนี่ถ้าหากว่าผมถูกเจ้าตัวยาวนั้นฉกเข้าสักแผลหนึ่งป่านนี้คงลงไปเรียบร้อยนั่นห่างจากโรงพยาบาลที่ห้วยทรายกว่า1ชั่วโมงยิ่งไปกว่านั้นผมมารู้ทีหลังว่าโรงพยาบาลลาวที่ห้วยทรายไม่เคยมีเซรุ่มเท่ากับวันนั้นผมเฉียดความตายถึง2ครั้งในเวลาห่างกันไม่ถึง12ชั่วโมงนึกถึงคำทำนายของตุ๊ลุงแล้วก็ยังให้คำตอบตัวเองไม่ได้ว่าผมรอดมาได้เพราะโชคหรือเพราะเทียนสืบชะตาเล่มนั้นหรือเพราะพระเครื่ององค์เล็กๆที่คล้องอยู่ในคอผมเคยเอาพระองค์นี้ให้เพื่อนที่เล่นพระดูเขาบอกว่าเป็นพระรอดวัดมหาวันจากลำพูนผมเองดูพระกับเขาไม่เป็นแต่ยังเห็นได้ว่าท่านเป็นพระที่สวยงามมากองค์เล็กๆ เป็นพระปางมารวิชัยประทับใต้ต้นโพเขาว่ากันว่าพวกนักเลงซื้อพระเนี่ยซื้อขายกันเป็นแสนๆใครจะว่ายังไงก็ช่างเถอะแต่เดี๋ยวนี้ผมเชื่อคำพูดที่ว่าคนที่เชื่อหมอดูเป็นคนโง่แต่คนที่ไม่ดูหมอเป็นคนประมาท